Երբ ճանապարհս փակեցին, ես հասկացա, որ դա ամենևին էլ պատահական չէ։ Ավելին, ամեն ինչ կարգին կազմակերպված էր, մշակված։ Յուրաքանչյուրն ուներ իր առաջադրանքը։ Բոլոր նրբանցքները բինդ փակել էին, ոչ վերև, ոչ ներքև, ոչ աջ, ոչ ձախ։ Ամենուր նրանք էին, իզնից խոշոր, զինված մահակներով, քարերով, դանակներով, դանակի նման սուր գործիքներով։ Ես մենակ էի, հազիվ 10 տարեկան, այդ փողոցում, այդ լակոտների մեջ համարյա չերևացող։ Օրինակ, թաղի վերևից նայողը ոչինչ չէր ջոկի, հաստատ կմտածեր, որ այդ լակոտները էլի կատվի մի ձագ են գտել ու չարչարում են։ Դա ոչ առաջին անգամն էր, ոչ էլ վերջին։ Ես լրիվ անզեն էի, անպատրաստ։ Դարպասները այնքան բարձր էին, այնքան գեղեցիկ։ Մեր խմբերը դեռևս չէին ձևավորվել, և մենք հաճախ մենակ էինք գնում դպրոց, դպրոցից գալիս տուն, վազում խանութ կամ մորաքրոջս տուն։ Մենք համոզված էինք, որ դրանք մեր տարածքներն են, և այդ տարածքներում բոլորն էլ հավասար են, ունեն նույն իրավունքներն ու պարտականությունները։ Ֆուտբոլի դաշտը, աղբյուրը, խանութը, բաղնիկը, ինչ կար, չկար այնտեղ, ընդհանուր էր բոլորինս, իսկ այդ փողոցը շատ էր գեղեցիկ։ Առանց կամարի, նախշի, քիվի ոչ դարպաս կար, ոչ պատուհան, ամենաջահել տունն էլ առնվազն մի 300 տարեկան կլիներ։ Մեր պատմության դասատուն ասում էր, որ Շուշին 19-րդ դարի երկրորդ կեսին Կովկասի ամենագեղեցիկ, ամենազարգացած քաղաքներից մեկն է եղել, ավելի կոնկրետ Թիֆլիսից հետո երկրորդը։ Շուշիում հրատարակվել են թերթեր, ամսագրեր, գրքեր, ծակել են արհեստները, գործել է թատրոնը, մարդիկ քաղաքում շրջել են ֆայտոնով։ Ես հասկացա, որ ծեծ եմ ուտելու, որ ջարդը ստալու են, դա նույնիսկ վիրավորական էլ էր, չամաչեի լացս կդնեի երեխայի նման, օգնություն կկանչեի, ձայնս կգցեի փողոցը և տներիս կհանեի մարդկանց, բայց իմ հայրը Աբոն էր, պապս Աշոտը, մյուս պապս Նեմեցի կռվում մնացած Ռուբենը, եղբայրս Հովիկը, ստացվում է այսպես, նորեկ որդի Ալբերտի։ Դա այդքանից հետո արի ու լաց եղիր, աղջկա նման ձայնդ գցիր փողոցը, ասա ինձ սպանում են, եկեք, փրկեցեք, ինձ ազատեք այս փսլնքոտների ձեռքից։ Հա, ենթադրենք, ամեն ինչ մոռացա ու հենց այդպես էլ արեցի, հետո ինչպես պիտի նայեմ հորս աչքերին, եղբորս աչքերին, մնացածը չեմ ասում։ Այդքան բանը մտածեցի, ինքս ինձ խորհուրդ արի ու մտքում երթվեցի, թող սպանեն, ոչ մի ձայն, ոչ մի տնքոց, արցունքի ոչ մի կաթիլ, ինչ լինելու է, թող լինի։ Եվ ուղիղ քշեցի դրանց վրա, հանգիստ, ասես ոչինչ էլ չի եղել, և ես փողոցում մենակ եմ, ուզեմ կարող եմ երգել, պարելել, ծիծաղել, անել ինչ խելքս փչեր։ Առաջին մահակը իջավ ուղիղ ուսիս, թված երթումս խախտելու եմ, մտքումս կրկնեցի, արագարակ մի քանի անգամ, նորեկ որդի Ալբերտի, նորեկ որդի Ալբերտի, նորեկ որդի Ալբերտի, իմ պապա Աշոտն է, մյուս պապս Նեմեցի կռվումը մնացած Ռուբեն Ահարոնյանը, հորս պապը Մարտիրոս Գասպարյանն է, մյուս պապը Ղավախանը։ Ես ծնվել եմ 1959 թվականի նոյեմբերի 7-ին, եղբայրս ծնվել է 1961-ի փետրվարի 10-ին, մայրս մեզ լողացնելիս 3 անգամ ասում է Հիսուս Քրիստոս, Հիսուս Քրիստոս, Հիսուս Քրիստոս։ Ես ոչինչ չէի զգում, ես պարկել էի քարքարոտ փողոցում, ձերքերով ծածկել գլուխս, որպեսզի կարողանամ մտածել ու կրկնել նորեկ որդի Ալբերտի, Մարտիրոս Գասպարյանը թենի էր տնկում, Աշոտ Գասպարյանը կոլխոզ էր շինում, Ռուբեն Ահարոնյանը Նեմեցի մաման էր լացացնում, որ ծառերը չչորանան, որ կոլխոզը չքանդվի, որ մայրս մեծանա, հորս հետ ամուսնանա, ինձ լույսի աշխարհ բերի, եւ հետո էլ ես մեծանամ, մեծ տղա դառնամ։ Պատկերացնում եք, ինչ կլիներ, եթե հանկարծ ինչ որ հրաշքով հայտնվեր հայրս։ Ես պատկերացրեցի, թե ինչ կլիներ ու ծիծաղեցի, այդ լակոտներին երևի թված արդեն խելագարվել եմ ու մի պահ մնացին սառած, համարյա անշնչացած։ Ասացի կամ հրացանը, կամ կարմիր Լենին պապիկները։ Հետո երբ ես մի անգամից լռեցի, թուրքերին թված մեռել եմ, մեկը մյուսին բացատրում էր, հայը մեռավ, ինչ իմանային, որ ես մեռնելու իրավունքից վաղուց էի զրկվել, որ ես այդքան հեշտ մեռնող պտուղ չէի, որ եթե ամբողջ փողոցը, տները, քանդեին, քարերը լցնեին վրաս, էլի չէի մեռնի։ Պարոն կապիտան, իմ մեռնելու ժամանակը չէ, ես մեր հաջորդ պատերազմի զոհերից եմ, պարկեմել, չոքեմել, հազարումի հնարքել օգտագործեմ, խրամատից դուրս էլ չգամ, փախչեմ, ուրիշ երկիր մեկ է, մյուս պատերազմում ինձ խփելու են, իմ գնդակը ինձ գտնելու է։ Իսկ հիմա եթե անզեն էլ գնամ դեպի թուրքը, ինձ բան չի լինի։ Հանկարծ չգիտեմ որտեղից, դարպասների առաջ հայտնվեցին թուրք կանայք, հազար ու մի շորի մեջ, տարբեր տարիքի, գունավոր, ծանր, հաստ շալիտակ անգամ երևում էր նրանց համարյա կարմիր ներկած մազերը։ Ես բնականաբար ուրախացա, ինձ թվում էր, նրանք ինձ կփրկեն այդ վայրենիներից։ Ինձ այդպես էր թվում, որովհետև մայրս միշտ ասում էր, որ կանայք բարի են, խժմտանքով, երեխասիրող, որ հենց կանայք են աշխարհի փրկությունը, բայց տարիներ են անցել, կուտակվել իրար գլխի, փոխվել են ժամանակները, մեր աշխարհում եղել է պատերազմ, Շուշին քանդվել, ավերվել է, բայց այդ թուրք կանանց ձայնը դեռ շարունակում է քարուքանդ անել կանանց մասին ունեցած իմ պատկերացումները, իմ այսպես ասած մարդասիրական զգացումները, իմ համոզմունքը աշխարհի, հորս ասելով, կանացի սկզբի մասին։ Այդ կանայք համարյա միաբերան բղավում էին, սպանեցեք հային դայերը քիչ։ Բայց քանի որ իմ մեռնելու ժամանակը չէր, հանկարծ այդ փողոցում հայտնվում է ինքը, Պլ Լենան, կատաղի, ուժեղ, աչքերն արյունով լիքը, խելագար, տիեզերական և գեղեցիկ, շատ շատ գեղեցիկ։ Մյուս պատերազմն ինչքան ուշանա, ես ապրելու եմ, պարոն կապիտան, Լենային ես երբեք այդքան գեղեցիկ չեմ տեսել, նա նույնիսկ եկեղեցում այդքան գեղեցիկ չէր։ Երկաց մատաղին, երկաց, տահանց պատիժը աստվածատնական, երկաց, երկաց Քենինգտոն։ Միայն մեր բակում նկատեցի, որ մի փոքրիկ կատու թուրքի տների արանքից ինձ հետևելով եկել կանգնել է մեր տան շեմին ու վախեցած նայում էր աչքերիս։